Ipar Euskal Herrian zeuden errefuxiatu politikoen giza eskubideak urratzeagatik egin dute Barrionuevo ministro ohiaren kontra eta zehazki 2022an Jose Mari Larretxea errefuxiatuaren kontrako baiketa ahalegina aitortu baitzuen kaseta batean ministro ohiak. Horrexegatik delitu mota hauetan preskripziorik ez dagoela argudiatzen dute kereila edo salaketaren bultzatzaileek. Maji Bilbao kasuko abokatua da. Guk argi daukagu, hemen kereila honetan jasotzen diren egitate larri guzti hauek gizateriaren aurkako delituan sartzen direla. Orduan, Jose Barrionuevo delitu horren egiletzat deklaratua izan daitekeela prozedura honen ondorioz. Zuduguna da, pues, bide luze baten hasiera izango dela hau. Gizateriaren kontrako delitu gizara aurkeztuko dituzte GAL eta bestelako talde paramilitarek euskal militanteen kontra egin ekintzak 83 eta 87. Urten buruturikoak, baina 18 zenide baino askoz gehiago izan ziren unkituak gestatu gerlarengatik. Biktimak zoritxarrez askoz ere gehiago dira eta hauen zenidak ere askoz ere gehiago. Momentuz dira 18 biktima edo hauen zenideak kereia honen protagonista, baina etorkizunean prozedura hau zabalik dagoen heinean izan daiteke norbait gehiago parte hartu nahi izatea eta horretarako atea guztiz zabalik dago. Frantziako poliziak 176 errefuxiatu entregatu zizkion Espainiari indarrean zegoen araudia respetatu gabe eta horien kontra modu sistematikoan erabili zela tortura diote abokatuek. Era berean, 74 lagun kanporatu zituzten Amerikara eta Afrikara herritar horien eskubideak kontuten hartu gabe eta araudi administratiboei men egin gabe.